Én eléggé temposan szoktam prédikálni, máma úgy tekintettel arra, hogy Mike fordít. Kicsit lassabban kell fognom magam. Kicsit nézzétek el nekem most, ha majd fontatosabb lesz az egész, de hát a lényeg az, hogy megértsük, nem az, hogy ledaráljunk valamit, azért jövünk az, hogy megértsük Isten üzenetét. Nyissuk ki a Bibliát. A Mózes második könyvének az első részénél. Kettő Mózes 1, és a hatodik verstől olvasom, a második fejezet tizedik verséig. És meghalt József, és minden ő atyafia, és az egész nemzedék. Izrael fiai pedig szaporodtak, és sokasodtak, és igen-igen elhatalmasodtak, úgyhogy megtelt velük az ország. De közben új király támadt Egyiptomban, aki Józsefet nem ismerte. És mondta az ő népének, ime az Izrael fiainak népe több és hatalmasabb nálunk. Noza, bánjunk okosan vele, hogy el ne sokasodjék, és az ne legyen, hogyha háború támad, ő is ellenségünkhöz adja magát, és ellenünk harcoljon, és az országból kimenjen. Rendeltek azért föléjük robotmestereket, hogy nehéz munkákkal sanyargassák őket. És épített a fáraónak gabonatartó városokat, Pitamot és Ramszeszt. De minél inkább sanyargatják őt, annál inkább sokasodik, és annál inkább terjeszkedik, és féltek az Izrael fiaitól. Pedig kegyetlenül dolgoztatták az egyiptomiak az Izrael fiait. És kemény munkával keserítették életüket, sárcsinálással, téglavetéssel, és mindenféle mezei munkával, minden munkájukkal, melyekkel kegyetlenül dolgoztatták őket. Szólt Egyiptom királya Héber bábáknak, akik közül egyiknek Sifra, a másiknak Puá volt a neve. És mondja, mikor Héber asszonyok körül bábálkodtok, nézzetek a szülőszékre. Ha fiú az, azt öljétek meg, ha pedig leány, az hadd éljen. De a bábák félték az Istent, és nem cselekedtek úgy, amint Egyiptom királya parancsolta, hanem életben hagyták a gyermekeket. Hivatta azért Egyiptom királya bábákat, s mondta nekik, miért mívelitek azt, hogy életben hagyjátok a gyermekeket? A bábák pedig mondták a fáraónak, mert a héber asszonyok nem olyanok, mint az egyiptombeliek, mert azok életerősek. Mielőtt a bába hozzájuk eljutna, már szülnek. Annak okáért jól tett Isten a bábákkal, a nép pedig sokasodott, és igen elhatalmasodott. S lőn, hogy mivel a bábák az Istent, megépíti az ő házukat. Parancsolt azért a fáraó minden ő népének, mondván, minden fiút, aki születik, vessetek a folyóvízbe, a leányt pedig hagyjátok mind életbe. Elment egy lévi nemzetségéből való férfi, és lévi lányt vett feleségül. Fogadott méhében az asszony és szült fiat, s látta, hogy az szép, s rejtegette 3 hónapig. De mikor tovább nem rejtegethette, szerzett annak egy gyékeny ládácskát, bekente az gyantával és szurokkal, és beletette a gyermeket, s letette a folyóvíz szélén a sás közé. Az ő nénye pedig megállt távolról, hogy megtudja, mi történik vele. S aláment a fáraó lánya, hogy megfürödjék a folyóvízben, szolgáló leányai pedig járkáltak a vízpartján. És meglátta a ládácskát a sás között, és elküldte az ő szolgáló leányát, és kihozatta azt. És kinyitotta, és látta a gyermeket, ime egy síró fiú. És megkönnyörült rajta, mondván, a héberek gyermekei közül való ez. Az ő nénye pedig mondja a fáraó lányának, elmenjek-e, s hívjak-e egy szoptatós asszonyt a héber asszonyok közül, hogy szoptassa neked a gyermeket. És a fára mondani neki, eredj el! Elment azért a leányzó, és elhívta a gyermek anyját. És mondani neki a fáraó leánya, vidd el ezt a gyermeket, és szoptasd fel nékem, és én megadom a te jutalmadat. És vette az asszony a gyermeket, és szoptatta azt. És felnevegedett a gyermek, és vitte őt a fáraó leányához, és fiagyanát lett annak, és nevezé nevét Mózesnek, és mondta, mert vízből húztam ki őt. Eddig olvastuk a hírt. Most már pár napja, több mint két hónapja, hogy szintén Isten kegyelméből itt hirdetettem Isten üzenetét, akkor is a hitről beszéltem, most is a hitről szeretnék beszélni. Isten már régóta ezeket az üzeneket adja nekem, mikor rendszeresen majdnem minden héten prédikáltam sorozatban, mindig olyan üzeneteket kaptam tőle, ami a hitre bátorított, és tudom miért. Sok helyen jártam, az egész országot bejárattam az ő kegyelméből, sok városba, meg falvakba prédikáltam, és beszélgettem emberekkel, és mindig azt kellett látnom, hogy igazából nincs élő Istene a hívő népnek, és itt hangsúlyozom a hívő, újjászületett hívő népnek. Egész addig merik mondani, hogy ó Isten, de rábízhatjuk magunkat, ő gondoskodik rólunk, ameddig emberileg is lehetséges minden. Ameddig tele van a pénztárcánk, tele van az éléskamránk, addig olyan jól tudjuk mondani, hogy Isten gondoskodik rólunk. De amint kifogynak, azért akkor futkozunk, kölcsönöket kérünk. Sokszor hallottam már nem tiszta dolgok árán is hívőktől pénzt szerezni, mert Isten nem hiszik, hogy gondoskodik róluk. Volt olyan ember, akinek elmaradásai voltak a lakásrezsibe, és mondtak neki, hogy hát imádkozzon, hogy Isten tud egy megoldást csinálni. Ő azt szerette volna, hogy emberek fizetik ki helyette. De hát az emberek nem tudnak mindenki helyet kifizetni, hát most már egyre szegényebb lesz az ország. És akkor azt mondta, amikor látta, hogy senki nem akarja kifizetni, mérgesen, akkor soha nem lesz kifizetve, ha Istenre bízzuk. És azt tudta neki mondani, akkor miért jár gyülekezetbe? Akkor mi a hit? A hit nem az, hogy telítem a fejem tudománnyal. Fölállok és frappáns dolgokat tudok mondani. És nem is ez a mi dolgunk, prédikátoroknak, hanem az, hogy a szíveket Isten felé, a szemek az irány, a lelki szemeket Isten felé irányítsuk. Hogy testvér, ahogy Hudson Taylor mondta, ha nekem mindenható Istenem van, akkor miért forduljak tehetetlen emberekhez? És nem így van ez? Hát azért járok gyülekezetbe, mert vannak jópofa fiúk, beányok, elszórakozgatok? Vagy azért, hogy halljam Isten mit ígér nekem? Hogy mit tett ő már eddig velem, és mit fog még ezután? És ezeket hittel megragadjam, magamévá tegyem. Hát ezért járunk gyülekezetbe, ezért tanulmányozzuk az igét. Lehetetlen dolog hit nélkül tetszeni Istennek, ezt az ige mondja. Hogyan tetszek én Istennek? Gondold el, hogyan tudnál gyönyörködni a gyermekedbe, ha az minden nap a szomszédba menne kenyeret kérni? A te gyermeked, szereted, nevelgeted, és ő mindig a szomszédba jár, adjatok egy zsíros kenyeret, mert éhes vagyok. Adjatok egy kabátot, mert fázok. Hát nem sajogna a szíved, hogy miért megy az én gyermekem a másik, az a szomszédhoz. Akik újjászülettünk, nem Isten gyermekei vagyunk? És nem gondoljuk, hogy Istennek a szíve is fáj? Hogy elmegyünk sokszor a világtól kérni? Egymástól kéregetni? Ahelyett, hogy mi is azt mondanánk közöntél, hát mindenható Istenem van. Hát oda fordulok ő hozzá. Tudom, hogy Isten szereti kivárni a végső időket, hogy próbára tegyen minket, és ezt legtöbb nem bírja kivárni. De ő tudja az időpontokat. Lehet, hogy az utolsó pillanatban a segítség megjön. Megjön. Ezt ő ígérte, sokan megtapasztaltuk. Isten kegyelméből sok ilyen megtapasztalást tudok én is elmondani. Testvérek, bízzunk, higgyünk benne. Ne menjünk úgy már innen, hogy nem az van a szívünkben, hogy én nem szégyenítem meg Istent azzal, hogy nem ő hozzáfordulok minden dolgomba, és nem csak-csak tőle várok bármit. Menjünk úgy el innen, hogy ő az én uram, ő az én atyám, apukám. Ő gazdag, minden el tud látni, és én oda megyek hozzá. És nem engedem be az elmémbe azt a gondolatot, hogy ő nem hallgatott meg. És nem adja meg nekem, amire tényleg szükségem van. Három főbb pontot mondanék ez az ige szakasszal. Az első a sátán hatalma, a második Isten hatalma, a harmadik pedig a hit hatalma. A sátán hatalma. Láthatjuk. Körülnézünk a világon. Talán soha nem volt, amióta a világ olyan időpont, ahol valami, a föld kerekség valamelyik részén ne lettek volna gyilkos háborúk. Nézzük csak itt Fáraó, mit csinál. Bánjunk csak okosan ezzel a néppel, szaporodik. Tartsuk kordában őket. Írtsuk ki őket. És elkezdődik a gyötrelmes szolgálat. Van hatalma a sátának embereket nyomorúságba dönteni, embercsoportokat nyomorúságba dönteni. A zsidókat, amióta világ, minden oda ki akarják írtani. Ott volt Hámán, olvastuk Eszter könyvébe. Írtsuk ki a zsidókat, ezeknek nem szabad élni. Hitlernek ez volt az akarata, hogy a zsidókat végleg kiírtsa a földről. Ma a muzulmánoknak a célja, hogy a zsidókat és keresztényeket kiírtsák a földről. És sok helyen nyomorgatják a keresztényeket. Eltiporják őket, fölgyújtsák a templomokat, a sátánnak van hatalma. Azért annyit mondanék, Krisztus legyőzte. Mi, akik befogadtuk Jézust a szívünkben, az ő nevével, az ő hatalmával szintén le tudjuk győzni, visszautasítani. De jaj nekünk, ha Krisztus nélkül lépünk a sátán területére. Ha nem az ő nevével állunk szembe, akkor végünk van. Ezt vegyük figyelembe, mi Isten gyermekei is. Az emberiség ellen is támadásai vannak. Csak nehogy Jézus megismerjék. Legyenek a tévtanok. Nem baj, ha ott van Jézus neve. Csak a kereszttől ne beszélj. Csinálj mindenféle önmegváltó gyakorlatot. Csak ne bízd rá a Golgot a keresztjére, az üdvösségedet. Jönnek a tévtanok, a vallások. Itt van most a New Age. Ugye milyen divatos. Az emberiség nagyon szereti most ezt, mert egy új korszak jön. A kereszténység, a halak korszaka már letűnt. Most egy új jön. És az emberiség harap mindenre. Napóleon nem volt valami komoly hívő ember, de egy hatalmas igazságot, sajnos igazságot kimondott. Az ember bármit képes elhinni, csak ne legyen benne a Bibliába. Sajnos ez testvérek igaz. Elmondta valaki, hogy meghirdettek Amerikába egy evangelizációt, pár száz ember ment el rá. Nem messze tőle egy ezoterikus konferenciát hirdettek, 40 ezer ember. Ilyen az arány. Ennyien szeretik Jézust hallgatni, ennyien szeretik az ördögöt hallgatni. Persze ők nem tudják, hogy az ördögöt hallják. És az ördögnek nem is célja az, hogy tudják, hogy őt hallgatják. Tudomány, legmodernabb tudomány ember. Ezzel leszel nagy, hallgass csak. Amióta Évát becsapta az ördög, ugyanazt csinálja most is. Olyanok lesznek, mint az Isten. Nem kell neked Biblia, meg Jézus. Hát te ilyen szerencsétlen vagy, aki rákényszerülsz valami támasztékra. Ugyan már, válts meg magad. Csinálj valamit, amitől nagy leszel. Mutasd meg, hogy te külön vagy a többinél. Csak nehogy elfogadjak kegyelmet. Márpedig a keresztény élet ebből áll. Elfogadjuk a kegyelmet. Az életünk minden területén. Aztán erkölcsileg, micsoda rombolást csinál a sátán. A szenvedélyek mögött ő áll. Az ital, a drog. Akik nem voltak ilyen szenvedélyek rabjai, nem is ismerik azt az állapotot, mikor valamit én nem akarok csinálni, de kell. Én 12 évig voltam az alkohol rabja. Mindent megtettem, hogy abba hagyjam, mikor láttam, hogy az életem fog rámenni. És nem sikerült. Annyira mondtam, hogy nem iszok, nem fogok inni, ezentúl 3 üveg sor a napi adag, többet semmiképpen. Ó, testvérek, lett belőle 13 is. Mert kellett. Az a nyomorult drogos szeretne szabadulni a legtöbbje. Nehogy azt gondoljátok, hogy a jól érzik magukat. Szeretnének szabadulni, és nem tudnak. Muszáj! A szabad szerelem rabjai. Az embereket megtámadta a szexuális őrülettel. Ma ebben a világban élünk. Hogy muszáj csinálni, akárhogy. Egyszer volt egy ilyen film, az volt a címe, hogy emberpatkány. Egy szeméttelepen patkányokra vadásztak, egy nő meg egy férfi. S találkoztak, összefutottak egy ilyen roncsautónál. Akkor látták életükben először egymást, de ott szeretkeztek a kocsinak a tetején. Méltán volt ez a cím ennek a főnek, hogy az ember patkány. Mindenféle érzelem nélkül kiélni azt, amit Isten egymás gyönyörűségére, a szeretet legmagasabb kifejezésére adott. Ez a sátán ott áll mögötte, és az egész fiatalságot rabságba tartja ebből. Szeretnénk még beszélni röviden a rockzenéről. Én nem voltam, én rockzenész voltam, még a 70-es években, 80-as évek elején. Nem voltam nagy, nem voltam a csúcson, de épp eleget megtapasztaltam a sátánnak a munkájából. Eric Clapton, a világ egyik leghíresebb gitáros azt mondta, ma okkult kapcsolat nélkül senki nem lehet a csúcson a rockzenébe. És tudjátok, mi az okkultizmus? Közvetlen kapcsolat a sátánnal. A bűnünk révén csak egy közvetett kapcsolatban vagyunk, de az okkultizmussal közvetlen, teljesen közvetlen kapcsolatban. Az ördögöt szólítjuk meg. És a világ vezető rockzenészei mind a sátán uralma alatt vannak. Aleister Crowley, a modern sátánizmus atya azt mondta, három dolog kell, és akkor a fiatalságot uralni fogjuk. A drog és az ital, a szabad szerelem, és egy ismétlésen alapuló ritmikus zene. Ezt még a 30-as, 40-es években mondta. Aztán kialakult a rock zene. Elkezdte Elvis Presley. Ő még egy csipő rándítással megőrítette a közönséget. Michael Jacksonnak már mindenféle levegőbe kellett röpülni, meg nem tudom én, milyen, mit kellettek ahhoz, hogy a közönség örjöngjön. Ugyanmilyen, de az ital. Először elég egy pohárral, később már 30 kell. Ugyanez volt a zenébe is. Először csak gyertek, szórakozzatok, kicsit táncolunk, aztán mindig mélyebben. A legtöbb rockzenész szövetséget kötött a sátánnal. Alice Cooper azt mondta, hogy részt vett egy ilyen asztaltáncoltató szeánszon, és ott megjelent a szellem, amit megidéztek, azt mondta neki, hogy híressé teszlek, gazdaggá teszlek, csak hagy használjam a testedet. Vedd fel egy boszorkánynak a nevét, ami az 1600-as években élt. Ő volt Alice Cooper, mert Alice Cooper az férfi. Nem ez volt a neve, de fölvette ezt a nevet, hogy Alice Cooper, és rövidesen, ezután a megegyezés után világhírű lett, és irtózatosan gazdag. És az ember azt hiszi, hogy jó üzletet csinál. De már úgy tudom, 70 körül jár, még él, de nem sokára lejár neki az ideje, és meg fogja látni. Bár még megtérhet. De akik ilyen tudatosan a sátánnal kapcsolatot kötnek, ott általában nem tapasztaltunk olyat, hogy visszatérésre adták volna magukat. Ott volt John Lennon. 1962-ben azt mondta, hogy én tudom, hogy sokkal nagyobb hírünk lesz a Beatles-szel, mint bárkinek a világon. Pontosan tudom miért. Azért, mert ezért eladtam cserébe a lelkem az ördögnek. Aztán 63-ban már világhírű volt a Beatles. És soha, amíg a világ él, nem lesz olyan legendás zenekar. És amikor 1980-ban, a Dakota ház előtt New Yorkban lelőtt el a fiatalember, csak annyit tudott mondani a rendőröknek, a sátán parancsára tettem. Jöttek a belső hangok, öld meg Lennont! És ez a nyomorult rajongója volt a Lennonnak, de ezek a hangok úgy tönkretették, hogy nem bírta tovább, ment és lelőtte. A sátán megadta, pénz is volt, hírnév, de bekérte a számlát. Az örök gyötrelem, egy iszonyatos testi, lelki szenvedés ott a pokolba, örökké, vég nélkül, a legkisebb enyhülés nélkül. Ez volt az ára. Megéri. Mick Jaggernek van egy száma, szimpátia az ördöggel. Mikor ezt a számot játszották a koncertjeiken, legtöbbször gyilkosság történt. Maga Lennon mondta, hogy mindig történik valamikor ezt a számot játsszuk. Csodálkozott rajta. John Lennon fel van szentelve a sátánnak. A rockzene által terjedtek el a fordított üzenetek. Írtak egy zenét, van rajta egy szöveg, lehet valami kis romantikus szerelmi történet van a számba, de ha megfordítod a szöveget, visszaolvasod, akkor ilyenek, hogy próbáld ki az öngyilkosságot, imádd a sátánt, légy kapcsolatba a sátánnal, és tudjátok mi ebben a veszedelmes? A tudat alatti veszi. Ezt használták egy-kétszer a reklámba. Volt valami kis, ment a film, és bevágtak egy kockát, majd mit tudom, tegyük fel egy sólet konzervből. És akkor lehet valami másról ment az egész film, de az a bevágott kocka, amit szemmel nem érzékelt, a tudat alatti vette. És az ember megkívánta a sóletet. És elment lett. Csak ezt megtudták, ezt a módszert, és látjátok, a reklámba betiltották, de a rockzenébe nem. És egyre gátlástalanabbak lettek a zenészek. Ozzy Osbourne, az egykori Black Sabbath énekes, ő már nyíltan, nem fordított szöveg, nyíltan írta, próbált ki az öngyilkosságot. És több zenekar követte a példáját, és rengeteg fiatal kipróbálta. Amerikában sok fiatal meghalt ezért, és sok szülő perelt zenekarokat. Rengeteg per van most is zenekarok és szülők között emiatt. És igazából nem tudnak mit tenni a hatóságok sem, mert ők, hát a zenészek nem bántottak senkit, csak írtak egy kis szöveget. De amögött a sátán állt, és ilyen hatalmon így rabságba tudja tartani nyomorult embereket. A ma a pszichiátria teli van ilyen gyógymódokkal, ami mögött az ördög áll. Hipnózis. Nem engedte még Isten sohasem, hogy valaki a másik lelkén uralkodjon. Akupunktúra. A Yin és Yang istenek, egymáshoz való viszonya. Amelyik túlsúlyban, azt szerint kell az ezüstűvel vagy aranytűvel szúrni. Megvannak határozva a meridián vonalak, amik tulajdonképpen nem léteznek. Az agykontroll, a transzcendentális meditáció, a jóga, az autogén tréning, relaxáció. Mit mondanak ezekről? Hát ezek a modern tudományok. Hogy adjak egy tanácsot? Akárhova mész, akármilyen kezelésre, bármire, ahol azt mondják, hogy lazulj el és kapcsold ki az agyad, keményen utasíts vissza, és azonnal hagyd ott azt az egészet. Tágra nyitott ajtó a sátánnak, kikapcsolt agy. Isten soha nem tesz veled semmit, az elmédet megkerülve. Minden dolog, amit Isten velünk tesz, az elménk ellenőrzése alatt van. Ő megbecsül minket, ilyen szempontból is, mind embereket. Hogy csak úgy beszél, nem robotok vagyunk. Egy olyan lények vagyunk, akiknek szabad akaratot adott. És ezért Isten mindig az értelmünkhöz beszél. Isten nyílt egyenes valaki. A sátán, mint a kigyó, bemegy és vár. És amint megtetted ezt, hogy kikapcsoltad az agyad, besurran. És lehet, hogy semmit nem vettél észre, de egyszer csak jönnek a kényszer gondolatok, kényszer cselekedetek. Hány anya mondta el, hogy a 10. emeleten nem mer oda menni az ablakhoz a kisgyermekéhez, a kével, mert ott van benne hang, dob ki. Szinte sikulba menekülnek el onnan, mert majdnem kidobják. Hány ember küszködik olyannal, hogy az ördög besugalta, elvében rákos vagy. Megszól valami, kicsit fáj a gyomra, rákos vagy. Sokszor emberek egy életen át rettegnek olyantól, ami soha nem törődik meg, soha nem történik meg velük. Mert az ördög ott sugal. És nyomorult emberek nem tudják megkülönböztetni a sátánagját a saját gondolatoktól. Mert az ördög vigyáz arra, hogy ez úgy nézzen ki, mintha a saját gondolatom lenne. És akinek ebből nincs ismerete, elhiszi, hogy ez az én gondolatom. Mit gondol rólam a másik? Hány embert ugrasztott össze úgy, hogy elképzeltem, hogy a Csabi én rólam valamit rosszat gondol, és ezt meg is mondta a Péternek. Semmi nem igaz belőle, de én elgondoltam, és ettől nem tágítok, és a Csabira most már ezentúl úgy nézek, mint egy nagy ellenség, nem fogadom el a kézfogását. Pedig semmilyen nem volt, csak egyszer a sátán besugalt az agyamba. Volt egyszer egy fiatal lány, kicsit duci volt, de nem volt ez veszélyes. És mikor vendégek voltak, ott szórakoztak, és az apja fölkapta, és ő mondta neki, te kis duci. És ez így bennmaradt ebbe a szerencsétlen kis leányba, hogy ő kövér, ő nem fog kelleni a férfiaknak, nem lesz férje, és felnőtt, nagykorú lett, és mindig addig gyötörte ez, míg öngyilkos lett. Egy ilyen gondolat. Egyáltalán nem volt olyan, hogy nála sokkal ducibb, meg sokkal csúnyább nők is megtalálták a maguk társát. De itt beadott az ördög egy gondolatot, és a szerencsétlen leány forgatta az agyába, és öngyilkosság lett a vége. Na, van egy jó hír is, a sátán hatalma ott a sírnál véget ér. Isten hatalma viszont a feltámadás. Jairus lánya, az ördög azt hiszi, hogy na, sikerült egy fiatal zsidót már félretenni, ez már nem fog sok vizet zavarni. De jön Jézus, néked mondom, leányka, kelj fel! És fel kell, sátán ott maradt a kudarcba. Nain városából jön ki a temetői menet, hozzák az özvegyasszony egy fiát, halottan, mindenki sír, mindenki el van keseredve, de Jézus oda megy, megérint ifjú, néked mondom, kelj fel. És felült a halott. Lázár már 4 napja ott volt a sírba, vegyétek el a követ. De uram, szaga van már 4. napos. Mit mondtam neked, Márta? Ha hiszel, és ezt nekünk is mondja, ha hiszel, meglátod az Isten dicsőségét. Egyszer egy pásztor erről prédikálta János 11-ből a 2 ha. Ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. Ha hiszel, meglátod az Isten dicsőségét. Lázár, jöjj ki! És a sátán hiába dühöng, hiába csinál bármit, Lázár kijön a sírból. Nem vigasztal ez minket? Reménykedünk a feltámadásba? Vagy a hitünk csak eddig a föld életi tart? Mit mondott Pál apostol? Ha csak ebbe az életbe bízunk Istenbe, akkor minden embernél nyomorultabbak vagyunk. A lényeg az, hogy feltámadunk. Isten hatalma. Isten, a fáraó tervez. Csak nem számol Istennel. Nem tudja, hogy van egy ígéret Ábrahámnak. Megmondta, hogy 400 évig, 430 évig ott lesz Egyiptomban, szolgaságban éped, de én visszahozom ide a földre. Úgy meg sok a csitlak, mint az égen a csillag, mint a tenger fövenye. Ezt a fáraó nem tudja. Ő azt hiszi, hogy a helyzet magaslatán van. Én majd itt ezzel a néppel elbánok. Csak öljétek, gyilkoljátok őket. És minél inkább nyomorítják, fáraó el van képezve, annál inkább szaporodnak. Hát mi történik itt? Hát egyszerűen Isten ott van a hátam, amiről ő nem tud. Gyilkoljuk őket, ütjük, vágunk, mégis mindig többen vannak. Hogy aztán Istennek milyen a hatalma, és milyen a humora, az ott van Mózes esetében. Emberileg lehetetlen, hogy az gyerek életben maradjon. Tovább nem rejtegethetik, beteszik abba a kis kosárba, bekenik szurokkal, kiteszik a sás közé. Mi fog történni? Isten meg azt mondja, hogy csináljuk valamit ezzel a Mózessel, mert hát ő fogja a népet kihozni Egyiptomból. Hát, adjunk neki egy jó nevelést abba a házba, ahol éppen kiadták rá a halálos ítéletet. Milyen érdekes, hogy éppen arra megy a fáraó lánya, pont akkor fürdött. Éppen ott ment be a vízbe, ahol a kosár ki volt téve. Még arra is nézett meglátni csak egy kosár. Hozd ide, szolgáló! Egy síró fiú. Ott van a nővére a kisfiúnak. Ne hívjak ide egy szoptatós asszonyt. Dehogy is nem, hát én nem tudom szoptatni, hozz hívjál ide. Kit hívod az anyját? Ki szoptatja a saját anyja? Hol nevelik a fáraó udvarába? Hát micsoda hatalom ez? Egyébként nem olyan régen, pár évtizede történt ilyen, majdnem ugyanaz, mint a Vöröstenger kettéválásakor. A 6 napos háborúról biztos hallottatok, több ország összefogott, főleg Egyiptomban Nasser elnök volt a fő kezdeményező, ő már győzelmi érmet is kiveretett, hogy az izraeli hadsereget eltörlik a föld színéről, és majd Izrael államát is. Öt országnak a közös hadereje harckocsikkal vonultak fel Izrael ellen. Bekerültek egy hegyszorosba, ott volt egy út, azon kellett átmenniük. Ugyanaz történt, mint a Vörös-tengerbe, a tankoknak, meg különböző harckocsiknak kereke elakadt, elromlottak, ki kellett szahot, javítgatták, próbálkodták, közben elfoglalták az utat, többiek se tudtak menni, abba a katlamba megszorult az a hatalmas haderő. Ezt az izraeli légierő észrevette, és lebombázták az egészet. Annak a öt országnak a teljes hadsereg ott megsemmisült. Isten nem csúfoltatik meg. Kicsit próbáljuk már megtanulni, hogy Isten nagy. Igen, igen, nagy. Nagy a hatalma is. És azt is próbáljuk már megtanulni, hogy ő gondoskodik rólunk. Hogy szeret minket. Olyan sokszor nincs szerető Istenünk. Nincs apukánk, nincs mennyei apukánk. Valami távol Istenünk van. Akiről azt mondjuk, hogy szeret, mert ezt illik mondani. Olyan jó lenne, hogyha igazi mennyei apukánk lenne. És azt mernénk annyira bízni, annyira sokkal jobban, mint a saját földi édesapánkba, édesanyánkba, akármilyen jó szülő. Egyébként sokszor kis dolgokon múlik a Istennek a munkája. Én 16 évig voltam a Biblia szó gyülekezettel, az utcán láttam őket prédikálni. Eszem áza volt nekem közéjük keveredni, nem volt közéjük keveredni. De Isten úgy intézte, hogy ahol mentünk volna egy konferenciára, azok az autósok itt hagytak engem. Na, mit csinálja, most nem megyek el, most sétálok a városba, egyszer csak megint ott vannak. Hallgassuk meg őket, hallgassuk. Még csak a tiszta evangéliumot hirdetik. Közben oda jöttek hozzám, beszélgettünk, traktátust adtak, este elmentem a Isten tiszteletükre, mert nem tudtam elmenni arra a konferenciára, ahol hívtak volna. És már onnan úgy mentem haza, Uram, ez nem véletlen, te itt valamit akarsz. És ebből lett egy 16 éves kapcsolat, az ő szolgálatukkal járhattam be az egész országot, gyülekezeteket alapíthattam. Sok gyülekezet volt ébredés, ahol szolgáltam, ezt a pásztorok visszajelezték. Ez mind olyan kegyelmi ajándék, ami azon múlt, hogy én akkor megálltam azokat az embereket meghallgatni. Ki gondolta volna? Egyébként valaki egyszer azt mondta, hogy a folyó, vagy nem, a forrás soha nem tudja, hogy mekkora lesz a folyó belőle. Soha nem tudod, hogyha valakinek bizonyságot tettél, mi lesz abból az életből? Lehet, hogy egy hatalmas lelki pásztor lesz, aki gyülekezetek sorozatát alapítja. Lehet, hogy ott volt Müller György, őt egy visszaeső bűnös vitte el egy alkalomra. És tudjuk, mi lett Müller Györgyből, 10 000 álvát nevelt fel, hitáltal. Úgyhogy senkitől nem kér pénzt, csak Istentől. És a saját megéletését is, mert fizetése se volt, azt is úgy kért el Istentől. Elviszik egy alkalomra, és ilyen hatalmas folyó indul el. Még nem akarok nagyon hosszú lenni. Sok minden lenne itt, de rövidítünk. Még csak annyit szeretnék mondani, hogy a sátánnak a kudarca mennyire Isten hatalmát emeli. Mikor Jézus megszületett, egyszer valaki így mondta, hogy mozgós itt a sátán, az egész haderő, gyerünk, ennek a gyereknek nem szabad megszületni. Hát ebből lesz a messiás, a megváltó, és küldi Heródes a katonákat Betlehembe megölni minden 2 évesnél fiatalabb gyermeket. De mire odaérnek, Krisztus már messze jár, mert Isten gondoskodott róla, hogy eltűnjön onnan. Úgyhogy a szegény ártatlanokat kaszabolták le. Nem tudott a sátán ártani. Aztán ott volt nagy péntek, sátán visszajön, újra mozgósít. Ennek az embernek nem szabad meghalni! Hát akkor váltsák halált hal, ha bárki mehet a mennybe, aki bűnbánatot tart. Mindenki kaphat bűnbocsátot, gyerünk, szállj le a keresztről! Mondatja az emberekkel, szállj le és majd hiszünk neked. Hát ez a lényeg, hogy hiszünk neked. Csak Jézus nem száll le. Mert ő tudja, ezt az utat végig kell járni. Ő neki meg kell halni. azért, hogy az ember a mennybe kerülhessen. És a sátán hiába tombol, Jézus meghal, beteszik a sírba, aztán jön a vasárnap reggel, betört emberek, asszonyok mennek, hogy megkenjük az ő testét, de leszáll az angyal, félreengeríti a követ, Krisztus előnép, teljes a diadal. Sátán vereséget szenvedett. A hit hatalma. Tulajdonképpen ez is Isten hatalma, csak mi hitáltal ragadjuk meg ezeket a dolgokat. A bábák hite. Szigorú parancsot kaptak, hogy meg kell ölni a gyerekeket. De ők azt mondták, nem, mi féljük az Istent, nem csinálunk ilyen dolgot. És mi történt? Isten megépítette az ő házukat, tehát anyagilag és minden téren megáldotta őket. Hudson Taylor mondta azt, hogy Istennek engedelmeskedni mindig a legnagyobb biztonság, még akkor is, ha veszedelmesnek látszik. Hajnak meséltem el egy történetet, mielőtt bejöttünk, vagy mikor elkezdtük az imádságot. A hitlerista időkben egy lelkészhez egy zsidó lányt szállásoltak be, és ő őrizte ott, hogy ne vigyék el a koncentrációs táborba. De közben jöttek katonák, berontottak, és a lelkész megkérdezték, van itt valaki önökön kívül? És a lelkész azt mondta maga, én hazudni nem akarok, mert félem az Istent. De Istenre bízom. És ennyit mondott, nézzenek körül. A szobába, amelyben a zsidó lány volt, benyitottak. Katona benyit, nincs itt senki. És megy tovább. És a lelkész ősz csak bámult először, hogy hát ott van benne a lány. És kiderült, hogy Isten úgy intézte, hogy az ajtó mögött volt egy labor, ott mosakodtak, és az a lány éppen oda ment az ajtó mögé, hogy elkezd mosakodni. Tiszt így kinyitotta az ajtót, ez a pont a leányt akarta el. Nincs itt senki, és elment tovább. Szóval Istennek a megoldásai azok végtelnek, milliárd megoldás. Nagyon sokszor mi magunk akarunk megoldani valamit, mikor ott van a mi atyánk, aki teli van megoldásokkal, és tökéletes megoldásokkal. A hit kosara. Így neveztem én mindig ezt a kosarat. Akármilyen problémád van, tedd be a hit kosarába. Tudod, mit jelent a hit kosara? Hogy rábízom Istennek, elmondom a problémámat, és rábízom. Mária a kánai mennyegzőnél, mikor azt mondta, hogy nincs boruk, Jézus, kapott egy olyan választ, hogy meghökkentő. Mi közöm hozzád, asszony, nem jött még el az én időm. Én biztos, hogy megsértődtem volna, meg letörtem volna, nem hallgatott meg az Úr. De Mária nem ilyen volt. Mária azt mondta a szolgáknak, bármit mond, tegyétek meg. Máriának az volt a hite. Én elmondtam Jézusnak a problémát, átadtam neki innen, nekem semmi felelősségem, valami történni fog. Lehetne, ilyen a mi imádságunk is. Elmondtam Jézusnak a dolgokat, valami történni fog. És így volt ezzel a kosárral is. Kitették oda, és várták, hogy mi fog történni. És láttuk, hogy Isten milyen hatalmasan munkálkodott. Aggódsz a szüleid miatt, akik nem tértek még meg? Vagy a házastársad miatt? Vagy talán a gyereked, unokád miatt? Tedd be a hit kosarába. Aggódtok a felvételi miatt, az iskolai dolgok miatt? Tanulj! Tanulj, mert a lust embert nem áldja meg az Úr. De tedd be a hit kosarába. Tanulj, de ne abba a bizzál, amit te tanultál, hanem az Úrban. Egészségi problémák? Tedd be a hit kosarába. Anyagi problémák? Tedd oda. És bármi, ami ér téged, hittel, bizalommal tedd be abba a kosárba. És még van valami, az ugye bekenték szurokkal, hogy a víz ne menjen be. Most mit jelent ez nálunk? Az, hogy egyszerűen nem engedem meg az ördögnek, hogy belesugalja az elmémbe, hogy ezek nem működnek. Hogy ez nem így van. Hogy Isten nem egy gondoskodó atya, aki igenis meghallgat engem, és ami szükséges nekem, megadja. Keresétek először az Isten országát, és mindezek megadatnak néktek. Azt mondja a sátán, miből fogsz megélni? Hát elvesztetted a munkahelyedet. Akkor a hit előre megy, és azt mondja, hogy gyermek voltam, meg is vénhettem, de nem láttam, hogy elhagyottál lett volna az igaz, vagy a magzatja kenyér kéregetővé. Megint jön a sátán, velem nem törődik Isten. Olyan a hit, Elfeledkezhet-e az anya az ő gyermekéről, hogy ne könyörülje méhe magzatán? Még ha ő el is feledkezik, én te rólad el nem feledkezem. A markaimba metszettelek föl téged. Jön a sátán, nem szeret az Isten. Jön a hit, Jeremiás 31. Örökké való szeretettel szerettelek téged. Van-e üdvössége? Ne félj, mert megváltottalak. Neveren szólítottalak, enyém vagy. Mit gondol rólam, Isten, elég jó vagyok-e? Zsidó 10.14. Egyetlen áldozatával örökre tökéletessé tette a megszenteltek, akik mi vagyunk. Nézz fel, testvér, nézz fel. Isten ott van a trónon. És gondol rád. A mennyei távcs, egyszer valaki beszélt arról, ugye Efezus 2.6 azt mondja, hogy Krisztussal együtt föltámasztott minket is, sültetett a mennyei helyekre. Mi helyzetileg ott vagyunk már a mennybe. Kolossé 3.3. Ti meghaltatok, és a ti életetek, a föltámadt életetek el van rejtve Krisztussal együtt az Istenben. Most mikor kételkedsz ezekbe a dolgokba, akkor az ige, az a mennyei távcső. Mint egy megfogná a távcsőt, na ott a menny. Hú, de gyönyörű az a trónus. Ott ül az atya. Körbe a szeráfok, micsoda pompa, micsoda káprázat. Asztalunk. És ott mellette, ott van Krisztus is. És mi csak ott vagyok én is. Ott vagyok benne, elrejtve a Krisztus. Én is ott, még a topik is ott van. Ohó, na, ott van a helyzetünk. Örvendezzél, te már ott vagy helyzetileg a mennyben. Még pár évet le kell itt kínlognod, futkoznod ezen a földön, ki tudja, mi történik. Ha odaadjuk magunkat az Úrnak, akkor olyan nem történik, ami katasztrofális legyen velünk. Aztán megyünk az örökké valóságba. Olyan jó lenne ez lenne a szemünk előtt, hogy nem rendezkedünk be erre nyomorult földre, mert örökké való dolgokkal vagyunk elfoglalva. Oda megyünk a mennybe, és egy örök boldogság, még egy kis rövid idő, aztán nem lesz fájdalom, nem lesz gyász, nem lesz halál. Mikor ezt egyszer elmondtam egy embernek, úgy hívták, hogy Illés, majdnem 2 méter magas volt, szigorú tanárember, bajusszal, mindig így ültött az első sorba. És mondom, hol van most Illés? Kiúszta a nyakát, aztán figyelt. Mondom, hát ha valaki, aki nem hisz Istenbe, azt mondja, hol lenne, itt van a imateremben egy 2 méterre a pulpitustól. De a hit mit mond? Mivel ő befogadta Jézus Krisztus, ő most ott fönn van a mennybe. Isten jobbján, Jézus Krisztusban elrejtve. És nincs semmi hatalom, semmi erő, ami őt lehozza onnan ide. És mikor visszanéztem, ez a szigorú ember a könnyeit törőgette. Végre megértette, hogy mi a kegyelem, mi Isten szeretete. Nos hát, hogy fogunk elmenni ma innen? Merjük rábízni magunkat? Istenre teljes mértékben? Merünk csak tőle kérni és tőle várni? Vagy még mindig az emberektől? Szomorítjuk és megszégyenítjük őt? Hogy emberekhez megyünk segítségért? Az emberek jöjjenek mi hozzánk? Én ismertem egy nénit, akit Isten egy nagyon komoly szolgálatra hívott el. Nem volt neki semmi pénze. Mindig imádság által kért el a napravalót. De komoly összegeket tudott adni a hívőknek házépítésre, erre-arra. Mert amiért imádkozott, Isten megadta. A most az a konferencia telep, amit ő építetett, több 100 millió forintot ér. Ő mindig akkor kezdte el az építkezést, mikor egy fillérje se volt. De tudta, hogy Isten mondta ezt neki, hogy tedd meg. És ő neki csak egy pici kis szobája volt, meg egy ünnepi ruhája, meg egy hétköznapi ruhája. Ez volt az összes vagyona. De milliókat adott Isten országára. És egy hatalmas, megáldott élet volt az övé. Követhetjük ezeket az embereket egy hitáltal. Mindez megragadtak Istentől. Mert a hívőnek nincs lehetetlen. Ezt ő mondta Jézus. Imádkozzunk. Kérünk, Urunk, hogy ne maradjál nekünk távol Isten, és tehetetlen Isten, ne sértsünk meg ezzel. Uram, annyi helyen bátorítasz minket a Bibliába, hogy higgyünk benne, szinte oda kiáltod nekünk, hogy ember, higgy már, hidd el, hogy én gondoskodok rólad és szeretlek. Uram, add, hogy ez most mindannyiunknak a szívébe valóság legyen. Minden területén az életünknek merjünk így bízni benned. Hogy lássuk meg, hogy te hatalmas Isten vagy, akinek nincs lehetetlen, és ezért nekünk sincs lehetetlen. Köszönjük, Uram, hogy hirdeted ezt nekünk. Köszönjük, hogy ma is ezt tanítottad. Áldj meg minket így hazamenetelünkben is. Kérünk téged, hogy hozz össze minket csak jövő héten is. Szaporíts meg ezt a kis gyülekezetet. Dicsőj meg, Uram, az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Most vasárnap nem lesz alkalom. Pénteken, kedden, ima alkalom nálunk. Ha úgy gondolod, hogy van időd, el tudsz jönni, akkor Péterrel vedd fel a kapcsolatot. Őneki van egy ilyen ígérete, hogy elmegy az emberekhez autóval, vagy ha esetleg elmész hozzá, akkor együtt el tudtok jönni. Én is bátorítalak benneteket, mint ő, hogy jöjjetek, mert imádságból alakulnak ki a nagy dolgok. Nem a munkából, hanem imádságból. Utána pedig pénteken akkor már itt lesz Péter, ő folytatja a 1 Korintus levelet, és ugyan nem látom kitéve a dobozt, de majd előbb keressük valahonnan aztán, hogyha úgy látod, hogy Isten megindít, hogy adakozz a gyülekezetre, akkor ott majd mindjárt előkerítjük. Nem tudom, hogy mikor így vége van az istentiszteletnek, persze mindenki szabad, oda megy, ahol akar, azt csinál, amit akar. De hogyha gondolod, egy pár szó erejéig leülhetünk ki, akit érdekel, hogy mit mondott neki ez az alkalom, mit szeretne ő mondani, hozzátenni, hogyha gondoljátok. De hogyha nem, akkor el vagytok bocsátva. Isten áldjon benneteket.